سورة البقرة درس نمبر سلورتیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات أعد التطلاق شو خذوا يتربصنا انتظار كولي انتظار بكي بأنفسهن بخبل زان نمان دي ثلاثة قروء دري خيزا ولا يحل لهن ندي روا دي خذلرا أن يكتمنا ندي حلال دي خذلرا أن يكتمنا چه پتكي ما خلق الله آغا چه پیدا کري دي الله في أرحامهن فرحمن ددي كي إن كن يؤمن بالله كچري ودا خزي چيمان راوڑي پا الله تعالى باندي واليوم الآخر أفر وزد آخرت ماندي وبعولتهن وخوندان ددي خزو أحق لايك تي حق دار دي بردين واپس قولو ددي خزو كي في ذلك فدي كي إن أرادوا إصلاحا كچري إراده كول دي إصلاح ولهن او د پاره د دې خزو مثل الذي پشان د هغه حقوق دي عليهن چې په دې خزو باندې دي بالمعروف په مناسب طریقه په شرعي طریقه باندې وللرجال او د پاره د سړو عليهن په دې خزو باندې درجه درجه ده والله والله تعالی چې دې عزیز حکیم غالب دې حکمت والا دې. د دې نمخ کې نه امور د پاره د تدبیر منزل ذکر شو لس امور. لومبے امر بیان د مصارف 215 نمبر آیات کې. بیا دویم دار و مدار د خیر او د شر داستاسو په عقل نه دی 216 نمبر آیات کې. دریم احترام په باره د اوقات و مقدسو کې د میاشتو د عزت چې کمی د عزت هغه میاشتې دي نو د هغې متعلق د احترام خبرې 217 نمبر آیات کې وشوې. څلورم مسله د شراب او د جواری 219 نمبر آیات کې ذکر شوه. او پنځم اصلاح الیتاما د یتیمانانو اصلاح کول. او پنځم نهی د نکاح د اهل شرک سره. اووم مسله د حیض د بیماری د ښځې چې په هغې کې څنګه د هغې سره به مجامعت نه کوئ د هغې ذکر وشو. اتم مسله د اتیان النساء زنانه ځای د فصل تاسو ستاسو دی او راتله کوئ ځای د فصل ستاسو ته. او نهم تعظیم د اسم الله د الله د نوم نه ډال مه جوړوه چې د نیکو نه د پیزان بند کړی دی. قسم مې خوړلی چې دا کار به نه کوم. او کار دی نیکی قسم مات که داغی کفاره ورکا نیکی اوکا قسم دی خوڑلی دی پلانکی دی پا منز که بروغا نکم روغا خوخه کار دی اوکا قسم ندال مجوڑوا دی پار دی نکولو دی نیکی قسم مات که چی دی ار نیک کار ندی قسم خوڑلی نو خدی ندی کری زکا چی قسم ولی دی نیک کار نخوری خوکو دی خوڑلی نو ماتی که دا قسم که پاراور که او نیک کار نزان مبنده و. لسم مسئله دی ایلاو دا طلاق پرونی درس که تیره شوا او داغی مختلف مراحل ذکر شو. یو دا چی او سڑی سلور میاشتی وقت مکرر کی قسم اخری دا خزینا. دویم دا چی دا سلور میاشتو نزیات وقت مکرر کی. او دریم دا چی وقت مکرر نکی. نو په دې درې واړو حالتو کې کچره دې خزی ته واپس کېدل غواړي نو اگر چې د قسم خوړلې دې خزی ته دې واپس شي دې قسم دې کپاره ورکی نه پینې کا تړل شته نه پیچ کم نه نو مہر شته او کو پرز کو د دریو میاشتو نه کم وخت خودی نه پدا کم وخت پورا کی نه پی د قسم کا پارشته او نه پی نکاشته ولی د سلور میاشتو نه کم وخت پدې کې خزانه تلا کیږي او که سلور میاشت تیر شوې د قسم او تا قسم خورلې او خزه دې بیا واپس نکړه په خط په ټلیفون په وینا دارنګي په مجامعات یو ځای کې دو سره خزه دې واپس نکړه نو خزه طلاق شوه او دا هغه طلاق نه دی چې طلاق مغلظ دی بلکې دا طلاق په داسې حالت کې ته خزه واپس کولې شي خو نکاح به تړي او مهر به ورکړي نو دا د مسله د اله اوس نننی آیات کی ذکر د نکاح ثانی د متعلقی سره یو لسم حکم نو فرمای والمطلقات او عدت طلاق شو خذو یتربصنا انتظار بکئی بانفسهن پخپل زانونو مانی ثلاثه قرو درې هیزه دا ولې درې هیزه بدا انتظار کئی د دې د پارا چې د پردی کور بچی چرته بل چرته لړ نشي کپرس کو د دې خاوننا چې طلاق واقع شوی دی او د دنه نطفه لګیدلی نو په خېټه کې بچی دی نه نو دا به بچی بخکار شي تر دریو هیزو پورې او کچره نه درې هیزه راغلو نو تر دریو هیزو پورې به دا انتظار کوي دا د دې عدت دی ولا يحل لهن او ندي جائز دي خذلرا ندي روا ندي حلال دي خذلرا اي يكتمنا چپټکی ما خلق الله او هغه چ پیدا کړی دی الله في ارحامهن پر رحمونو د دې کې ها دومره قدرې کار دی اسنا چ خزا چرتدا سي زيمومي چې ير ډېر خزا يم مونته دا او اوس چ کم نه راشده بچي پټکا نا الله تبارک وتعالى وای کم سيز چ دې پر رحم کې دې ته پته ده او دا رنګ دې پر هم کې بچي شته نو په داسې حالت کې به دا چې کم نه دا پټول نه کوي چې دا نکاح کول غواړي ان کون نه کچری وي دا خزي یؤمن بالله ایمان راوړونکي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې کفا الله ایمان راوړي او پر ورځ د اخرت نو خېټه کې رحم کې چې کم نطفه غورځېدلې ده اغه لاته بچی پیدا کیدو ول دی بچی لګیدل دی نو بیا ودا کار نه کوي او بعولتهن او خوندان د دی خزو حق بردین حق دار دی واپس کولو د دی خزو کې په ذالیکا په دې عدت کې ان ارادو اصلاحن کچری اراده کول د اصلاح اصل کې چې خزي سره ژوند تیرولی نه د پاره د دې تیرولی چستاسو پکور کې دی یو بل سره خوشحالی جوړجاړي دی یو بل سره اصلاح سلام مشورې نو دا د اصلاح اراده کته لري نو بیا په داسې حالت کې دغه خاوندان حقدار دي د واپس کولو د دی خوځو ولهن او د پاره د دی خوځو مثل الذی پشان داغه حقوق دی علیهن چې دی په دی خوځو باندې بالمعروف په مناسب طریقه باندې څنګه چې شریعت د دې خزو د پاره حقوق مقرر کړی دی نو د دې خزو د پاره هغه حقوق ثابت دي په خاوندانو د دې خزو باندې وللرجال او د پاره د سړو علیهن درجه په دې خزو باندې درجه ده الله تبارک وتعالى فوقیت ورکړي نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى نارینه لا درجه ورکړي د پدې خزو باندې او هغه درجه ذکر چې کوم نه سورۃ النساء کې راځي چې هغه دې سکي دې همت کوي دې کار روزګار کوي او په خزو باندې خرچه کوي الله تبارک وتعالى ولا درجه په خزو ورکړي دا والله والله تعالی چې دې عزیز حکیم غالب دې حکمت والا دې سړې چې کوم دې jihad ته مخامخ کیږي شي زنانه چر ته مخامخ کیدی شي زنانه د ابو په شکل باندې د پټای مرهم د دې په طریقه باندې ستا خدمت ته جهاد کولی شي خو نور خو مخامخ سړی دي کنه د جهاد د پاره الله پاک سړو لخپله درجه ورکړي دا الله غالب دی او حکمت والا دی داری او کار داغه د حکمت نه خالی ني الطلاق مرتان طلاق رجعی دودی فامساکم بمعروف نو یا خټینګولی په شری طریقه باندې او تصریحهم به احسان یا پر خودل دی په کولی طریقه باندې ولا يحل لكم ندی حلال استاذ د پارا ان تاخذوا چ واخلی مما اتیتموهن دا غسنا چ ورکړی وی تاسو د خوځو تا شیئا سشی الا ان يخافا مگر کیری دی ای الله یقیم حدود الله چوبندرولی شی پولی دا الله تعالی فین خبتم نبس کچری یریدی تاسو الله یقیم حدود الله چوبندرولی شی پولی دا الله تعالی فلا جناح علیهما نشتی گناہ پدی دواړو باندې فی مفتدت بی پاغس کی چی پیدی ورکی دا خزی پاغی سرا تلک حدود الله دا دی پولی دا الله تعالی فلا تعتدوها نمنی ماوڑی دا دی پولونا ومن يتعد حدود الله غسوک چی ووڑی دا پولو دا اللہ تعالی نا فاولائک هم الظالمون ندا کسان دی ظالمان الطلاق مرتانی طلاق رجعی دو دی قرآن دا جاہلیت تا ظلم دا وقت اگا طلاق بند کرو چی خاون صرف دو زل طلاقی رجعی حق لرلی شی او د دین علاوه د تنور حق نشته د جاهلیت په وخت کې به خلکو طلاق ورکړ یو او یا دوا نو سو وخت پس په خځې ته ایته زما بیا خځه نو بل رز بل میاش کې بیا طلاق ورکړ نو چې کله به خوخه و طلاق به ورکړو چې کله به خوخه شو نو واپس کوله به خځه به ځوان ډ پرې خو دی نو قرآن حکم راولېګو چې طلاق رجعی دو دی د دوه نه سیوا نشته مطلب دا چې یو طلاق ته ورکو طلاق چې ورکای نو په پاکای کې به ورکای غوري شریعت مطابق په دو هیڅ په وخت کې چې زنانه باندې وینه راغلی او دې باندې ماهواری بیماری راغلی په هغه وخت کې طلاق ورکول نشته طلاق په ورکای په سکی په طهر کې او په هغه طهر کې چې سړی مجامعت یې نه کړی لای نو دا یو طلاق په ورکه په طهر کې نو چې کله یو طلاق ورکو او د دې راتلون کې میاش کې حیز راغی نو کچره تا رضاونګی راغلی وا خو خزه استادا بغیر دو نکاح تړلونه او بغیر د مہر ورکولونه خزه کم نه استادا اوس دغه حیز راغی او بیا ستاسو رضاونګی رانه لا تا دویم طلاق ورکاو په دویم طهر کې دا شرعي طریقې سره طلاق ورکول لګي نو په دویم طهر کې د طلاق ورکړو نو اوس دو طلاق تا ورکړو اوس په دې دوه طلاقو کې ته خزه واپس کولی شي چې د دې کله هیڅ بیماری راشي بس خزه دستا بغیر د نکاح بغیر د دغه خدا دوه طلاق تا ته اوس پراته دي په ټول ژوند کې دا نه چې کني بس دا ختم شو کچره دریم د لس کاله پس ورکو خزه طلاق دا نشته چې د جاهلیت توغونه طلاق په ورکړو دوه میاشتې پس په ورته ته زما خزه نو چې بیا وې درې میاشتې پس خو وا وی ته طلاق ای په ماما نو قران وای چې نزونډه وخزنه پرې دی ظلم بنه کای هغه آزاد ای بیا چې هغه خپل کار کای مخه تا هغه آزاد شي هغه منستا صدقه نشته دا زمون په ملک پښتانه دی چې رورې مرشي نو ایدا به بل کرزی دی بل سره بل چا سره بخاون په زور چې کم نه لیور پینی کا وته الکه دا چا ویلی دی په اسلام کې اسلام کې خدا نشته هغه کلاغه خوخه وا او پر زامن گئے مانی نکاح کو خوڑے رکھا دا خدا نوی چھ پڑے پی اچھا ہوئی زمان پختانوی پڑے پی اچھا والا پڑے پی نشی اچھو لے دا زمان دا جاہلیت نمونی دی زمان پا رواجونو کے او رسمونو کے او پا علاقو کے نو دا دے وجنا قرآن وی التلاک مرتانی تلاک رجعی دو دی فا امساکم بمعروفین یا خوٹنگو اللی پا شری طریقہ بانے او تصریحم بے احسان یا پر خودل دی په کولی طریقه باندې ظلم زیاتې باندې کوي خپه خسته طریقه باندې ولا حل لكم او ندی روا تاسو د پاره ندی حلال تاسو د پاره ان تاخذو چې واخلی مما اتیتموهن دا غسنه چې ورکړی وی تاسو د خوځو ته شی انس شی اوستا د له په مہر کې سور کړی دی او طلاق واقع شو ته چې دا مال بیا راکا دا دل ندی جائز سره د دې چې جامه جوړول ورکب خپه خوشحالی چې کم دی او په درناوي سره رخصت خوشحالی سره رخصت کا الا ان يخاف مگر کی یریږي الله یقیم حدود الله چې وبن دروري شي پولی د الله فان خفتم نو بس کې چری یریدی تاسو الله یقیم حدود الله چې وبن دروري شي پولی د الله فلا جنا علیما نشتی گنا پدې دواړو باندې هر حالت کې بتر دی خیال ساتي چې د الله په پولو کې زمونږ نه نقصان رانه شي زمونږ خلک پختو ته ګوري پولو ته کله څوک ګوري دا الله پولو ته بګوري چې نه د خزه په حقوق کې زمانه څخه مې راشي او خزه د الله په اصول کې د الله په حقوق کې کوئی ګوري چې د خاون معنی د الله په حقوق کې څخه مې رانه شي چې الله په سر زاکیږي چې هغه کار وکم نو کو پرس کو دیو بل سرا تاسو ها وخت روي نو په داسي طریقه به تیروي چې د الله د پولو په دننه مانی او کدی ریدی چې د الله پولی نشي ودرولې نو بیا په داسي حالت کې ګنا نشته دی په دې دواړو باندې فی مبتدد بی هغه سکی چې په دې ور کې په دې سره د خزي کده خزي او خاون گزاره ګرانوا نو په دواړو ګنا نشته چې خزه سمال ور کې او ځان د نکاح اخلاص کی او سړی خاون دغه مال واخلی د تسشي ویل شي خلع خزه وی چې مال یې سره کړی دی نبی علی السلام لراله خزه وې د اخلاقونه د خاون بالکل چې کم دی خا اخلاق دی او دارنګ خرچه مرچه کې نور ار یو شیز کې څه کمی نشته خو زما خوښ نه دی نو نبی علی السلام ورته وی تا چې کم شیز د دنیا غسته دی دا غي پدیه باور کی وی او هغه پسې و نورم ورکم خو چې ما زته اخلاص شم خاونې ول راو غوښته دا هغه ته هغه مال واپس کو او خزه چې کم دی اخلاص شه دا ست جهنم ژوند دی چې د خزه خوخ نی هغه چې کم دی پاره کور کې د جهنم غونی ژوند تیریږي او د خاون اومه ها چې کم دی نو ټول عمر په تکلیفونو په مصیبتونو باندې قران حکم را لېګل چې کله کور نه برابرېږي بس خزه دې چې کم دی نو قرباني ورکې چې یاره بس زماده د سره کور نو جو مال چې سره کړی دی زاړو څو غواړم او کنه خاون ورته وی چې زسه نه اخلم خیر دې اس خبر نه نو دالا نور علی نور دې د خاون د پاره کې پرې دی وتا او کاخلی تیوم قران په پابندی نه دلا کولې تلک حدود الله دا دی پولی د الله فلا تعتدوها نو ما وړې دې پولی نه خلک قران ته کینین نه چل بس ایزده کی او خلک قران ته کینین نه د ژوند اصول بس ایزده کی او خلک د قران ایزده کا کینا نو څنګه به اسلامي مسلې چې کم دی هغه د قران مطابق او چلولې شي په کورونو کې اول خو علم پکاري کنه ما غرض مثال تاسو له درکړو یو سړی ته وایې د گاډي ته خو جدا چابي واخلا هغه په عمر کې چې کم دی گاډي نه چلولې نو دا سړی چوخي جدا گاډي او جنگای نو دا ګناه دی چا دی پکارو چې د انکار کړو چې مال چل نه راځي چې گاډي او جنگاو پخپل په کوم زخمی شو گاډي هم نقصانی کو دار د ګناه او چې د نوي نو د گاډي د چلولو لپاره خو چې چل نه درځي نو نقصان د تپیخیږي اکسیډنٹ راځي او دا دومره لوی دین دی چې د دې چلول د نه درځي نو ته کوم نه نو بس د کسې په به لا علمای کروانی نه بلکې د الله کتاب تکینا د الله د کتاب نه هغه احکام زده ک چې ستاد ژوند ته رولو لپاره کمی طریقې قران بیان کړی دی الله تبارک وتعالى او هغه مسله زده ک چې الله تبارک وتعالى په سبب دا غي چریوم بخانه سړی ته نه کوي چې توحید دی د الله تبارک وتعالى چې توحید په یو انسان کې پاکیده کې نی هغه د ټول عمر نه کوي چریوم د نه دانه کوي قبلی گینا او چر دې د جهنم نه براونی ځکه د دنیا نه د شرک په حالت کې لړ نو د قران نه دا زده کول پکار دی پکار دی تلک حدود الله دا دی پولی د الله فلا تعتدوها نو ما وړې دې پولونه ومن يتعد حدود الله غسوک چې وړې دې پولو د الله تعالی نه فاولائک هم الظالمون نو دا کسان دی ظلم کوون کی دی زیاتی کوون کی والمطلقات او عدت طلاق شو خذو يتربصنا انتظار بکئی بأن پسهن پخپل زانن مان ثلاثه قرو اندری هیزا ولا يحل لهن ندی حلال د دی خذو د پاره ان یکتمن چ فټ کی ما خلق الله او هغه چ پیدا کړی دی الله فی ارحامهن پرحمون د دی خذو کی ان کن یؤمن باللائک چریدا خذ چی ایمان راوړي په الله تعالی باندې وليوم الآخرة پرواز د آخرت باندې وبعولتهن او خاوندان د دې خزو حق بردهن حقدار دی په واپس کولو د دې کې فی ذالک پدې کې ان ارادو کې اراده کې اصلاح هند اصلاح ولهن د دې خزو د پر مثل الذي پشان د اغه حقوق دی علیهن چې په دې خزو باندې دی بالمعروف په مناسب طریقه باندې وللرجال علیهن درجه او د پار د سړو په دې خزو باندې درجه ده والله والله تعالی چې دی عزیز حکیم زورور حکمت والا دی نو کته نن خاوند دی وای چې زه زورور يم نو د زخپل ځان د پاسه یو زورور ذات چې غزیز الله پاک ته هغه وګڼه دا هغه طاقت وګڼه اومنه الطلاق مرتان طلاق رجعی دو دی فامساکم بمعروف نو یا خو ټینګول لی خزل لره په شری طریقه باندې د شریعت مطابق او تسریح باحسان یا زادول لی د خزی پرې خودل لی په خولي طریقه باندې ولا يحل لكم او ندي الحلال استعوذ دپاره ان تاخذوا چی واخلی مما اتيتمونا دا غسنا چی ورکړی وی تاسو د خوځو تا شی ان څه شی الا ان يخاف مگر کی ریږي الله يقيم حدود الله چی وبندرو لشي پولی د الله تعالی فان خفتم نو بس کچری ریدی تاسو الله يقيم حدود الله چی وبندرو لشي پولی د الله تعالی فلا جناح عليهما نشتی ګنا په دې دواړو باندې فی مفتدت بی پاغس کی چی پیدی ورکی پدی سر دا خزی تلک حدود اللہ دا دی پولی دا اللہ تعالی فلا تعتدوها ماوڑی دی پولی دا اللہ تعالی نا ومن یتعد حدود اللہ آغسوک چی واوڑی دی پولی دا اللہ تعالی نا فاولائک هم الظالمون دا کسان دی ظالمان.